Uur Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Rusland is de mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne in volle gang. President Poetin kondigde woensdag een gedeeltelijke mobilisatie aan. Het zou om 300.000 reservisten gaan. Volgens de onafhankelijke krant Novaya Gazeta staat in het decreet van Poetin een geheime paragraaf. En volgens een anonieme bron uit presidentiële kringen staat daarin dat er tot 1 miljoen Russen gerekruteerd mogen worden. Het Kremlin ontkent dat. De mobilisatie leidt tot grote onrust onder de bevolking, nu er ook berichten verschijnen op sociale media dat ook mannen zonder gevechtservaring lijken te worden opgeroepen. Ook in Den Haag hebben demonstranten hun haar afgeknipt en hoofddoeken verbrand bij een betoging naar aanleiding van de dood van de Iraanse Mahsa Amini. De vrouw van 22 jaar stierf vorige week nadat ze in Teheran door religieuze politie was opgepakt omdat ze haar haar niet voldoende had bedekt. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld. Over de hele wereld zijn woedende protesten tegen haar dood, ook in Iran. Bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag waren zo'n 100 betogers met Iraanse vlaggen en spandoeken. En 7 windmolens in Groningen krijgen een zwarte wiek, in de hoop dat vogels er minder vaak tegenaan vliegen, meldt RTV Noord. Dat zou het aantal dode vogels met bijna 3/4 kunnen verminderen, blijkt uit onderzoek. In Noorwegen was een test met de zwarte wieken succesvol. Volgens de speciale wadden-ecoloog van de provincie Groningen vliegen zich tegen elke windmolen in Nederland wel zo'n 20 vogels per jaar dood. Er zijn ook 2 molens bijvoorbeeld aan de rand van het wad die alleen al meer dan 100 slachtoffers maken per molen per jaar. Het weer tot slot vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen, met name in de kustgebieden plaatselijk veel. De temperatuur ligt vannacht rond de 10 graden. Morgen op veel plaatsen van tijd tot tijd regen, in de loop van de namiddag vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Het wordt morgen hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspitsfiles zijn nog niet allemaal opgelost. Het is nog aardig druk op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Noord-Brabant. Het is langzaam rijden op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg met een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra voor de A27 van Breda naar Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. De andere kant op richting Breda bij Werkendam 10 minuten. Tot slot op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Ook langzaam rijden tussen Oost en knooppunt Bankhoef met 10 minuten tijdverlies. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu het nog kan van gratis verzending op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en automatische zonwering. Geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Profiteer nu het nog kan van gratis verzending op alles. Ga naar tuinmaximaal.nl. Renen, idyllisch aan de rivier en tegen de heuvelrug. Lieveling van meesterschilders. Het stadje op zijn allermooist in de 17e eeuw zie je nu op een schilderij van Jan van Gooyen. Kom ervan genieten in Stadsmuseum Rhenen. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met dubbelp.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar een tweedehands auto en ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. Check ons ruime aanbod op anwb.nl/autokopen. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang, moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel dus 18+. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoge zorgkosten in het buitenland. Wie tijdens een vakantie in een buitenland ziekenhuis wordt opgenomen, loopt risico op een torenhoge rekening. En verder grote zorgen over het nieuwe pensioenstelsel. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na 7:00 en live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit zoals altijd uw vaste presentator, Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 23 september. Live vanuit de Kookhaven in Amsterdam. En er is alweer van alles gebeurd voor deze uitzending om dit tot het smakelijke hoogtepunt van Radio 1 en van dit, van deze hele week. Ja, ik zet gewoon hoog in, Francie. Dat is toch altijd goed? Ja, zeker. Ja. Vandaag gaan we het namelijk hebben over een tafels vol met lekker eten. En wie wil dat niet? En appels en appelsap. En een zoet dessert met opmerkelijke ingrediënten. En reageren kan op Twitter, hashtag Radio Mangiare. Mailen kan ook mangiare@ntr.nl of heel snel in de Radio 1-app. Als u dat nou allemaal een beetje zo voor 7:30 doet, dan kunnen we het ook nog een beetje behandelen. Tegenover mij zit Maaike Kruger, thuiskok. Ook bekend onder de naam Mokum Eats. Auteur van het boek Een Tafel Vol. Het meest eclectische kookboek van het jaar, mag ik wel zeggen. Ik kom veel kookboeken tegen, stapels vol. Maar hier komen werkelijk alle keukens die je maar kunt verzinnen zo'n beetje in samen. Landen die jij zelf overigens ook bereisd hebt. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. En opvallend weinig foto's viel me op van jouzelf. Dus het is ook het minst ijdele kookboek van het jaar. En toen dacht ik, heeft dat eigenlijk met jouw werk te maken? Want je bent GZ-psycholoog, je bent psychotherapeut, je hebt cliënten. En misschien wil jij wel een beetje een bescheiden vrouw zijn die vooral niet te zichtbaar is. Maar dat heb ik zelf bedacht, hoor, dit. Nou, goede vraag. Ik ben het account ooit begonnen om inderdaad mijn vrienden niet meer te vervelen met mijn foto's van mooie slagerijen en groenteboeren en mijn lekker eten. Dus ze zijn blij. Mijn 40 privévolgers die niet op zaten te wachten. En ik had de eerste 4 jaar had ik het account onder de naam Mokum Eet. En daar stond niet bij hoe ik heette, ook mijn voornaam niet. En ik had een foto van een slak. Ja. Die ik ooit die ik heel lekker vond. Die ik een niet gelijkende foto. Nee, gewoon een hele echt beste slakkengerecht ooit wat ik eerst had gegeten. En toen heb ik pas na 4 jaar heb ik een keer een foto van mezelf, maar heel vaag gepost. En altijd alleen onder mijn voornaam. En ik heb eigenlijk nooit iets verteld over mijn privéleven of wat ik voor werk deed. En eigenlijk doe ik dat pas sinds een paar weken. Omdat ik weet, het kookboek komt uit en ik wilde ook niet onder een pseudoniem iets publiceren. En hoe is dat? Om nu toch gewoon ook met... Ja, dat is ook je wereld. Nou, tot nu toe, ik vond het wel spannend. Ik vond het ook spannend wat mijn collega's daarvan zouden vinden. Je hebt ook echt psychotherapeuten die zeggen dat je niet eens mag vertellen waar je woont of dat je kinderen hebt. En ik ben daar zelf altijd heel open in, hoor. Maar het is toch wel ook heel privé. Ja, ik vertel ook wel eens iets over mijn dag of wat ik heb meegemaakt. En en jij zegt weinig foto's. Nou, ik vond die foto's heel heftig. Ik wilde eigenlijk helemaal niet op de foto. Nee, van, nee. Ik vind heel veel foto's dus van mezelf. Oh, ik heb dus ook op mijn Instagram account. Dat vind ik echt al heel veel. Ik heb op mijn Instagram account eigenlijk jarenlang alleen maar foto's van eten gezet of zo. Nooit van mezelf. Nee, maar misschien, dat is ook wel grappig dat je het zegt. Want de trend in kookboekenland is eigenlijk wel dat je de hele tijd toch helemaal tot in je diep, tot over je oren in het privéleven van de thuiskok of, de professionele kok zit. En dit is bescheiden. Nou, het leuke is, je krijgt daardoor ook echt een gesprek over eten. Want mensen weten verder helemaal niet wie je bent. En ik heb heel veel volgers die... Ik heb niet heel veel volgers in Instagram-land. Maar die mensen die me volgen, die zijn oprecht ontzettend geïnteresseerd in eten. Daar kan ik avondenlang gesprekken over hoe je noedels met de hand trekt over hebben. Zonder dat ze weten wie ik ben of hoe ik eruit zie of hoe ik heet. En dat is juist fijn. Dat vind ik superleuk. Ja, wij gaan het ook over eten hebben, ter geruststelling. En heel weinig over je privéleven. Naast jou zit Jacques Hermes. Die probeert altijd wel iets te weten te komen over privélevens, hoor. Hij is culinair journalist, maar hij is natuurlijk je bent bovenal journalist. En kookboekenschrijver. En zoon van een aardappelboer in de Noordoostenpolder. Ja. Laten we dat vooral nooit vergeten. En buurman van een fruitteler, van een appelboer. En daar wou ik naartoe. Wat is appels en aardappelen? Hoort dat? Is dat een huwelijk? Dat kan, bij hete bliksems enzovoort, kan dat, maar in zijn algemeenheid... Staat dat vaak naast elkaar op het land, bedoel je? Nee, helemaal niet. Niets. Nee, natuurlijk niet. Nee. De een is fruitteel, de ander is akkerbouw. Kom op, zeg, dat weet je toch wel. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, we hebben een uitzending vanuit de Noordoostpolder gemaakt. Ik weet Misschien het. Weet je het nog. Ja. En toen was daar verse appelsap. Ja, ik weet het. Er was appeloogst. Ja. En er was aardappeloogst. Ja. Dus ik vind het niet zo'n gekke vraag. Nee, maar dat is meer een overeenkomst in het oogstseizoen, hè? Weet je wel. Dat is oogst. Nee, is hoor. Is de polder rijk aan appel? Absoluut. Het is een van de. Het was zoals de Noordoostpolder sowieso een aardappelland is, is het ook een appelland. En tegenwoordig trouwens steeds meer perenland. Want heel veel appelbomen zijn gerooid omdat peren lucratiever zijn en erg goed geschikt zijn voor ons klimaat. En appels zijn, ja, die worden wereldwijd geteeld. Dus er wordt best veel gerooid. En dat klimaat, dat verandert natuurlijk. Ja, maar ik denk dat het meer een economische overweging is, eerlijk gezegd. Dus, en dat is jammer, want ik bedoel, niks mis met de hele mooie Hollandse appels. Dat kun je straks gaan proeven. Ja, ik ben heel benieuwd. Je hebt 3 geblendeerde flessen op tafel staan. Ja. Het ziet eruit als een wijnproeverij, maar dan met appelsap. Yes. Ook eens een keer boeiend. Ja. Francine, jij bent voorzitter en jurylid van onze kookwedstrijd Fly Me to the Moon. Zeker. Fly me to the moon. Ik weet niet of je dat moet doen, hoor. Waarom niet? Nou. Dit zingen niet. jij hebt vandaag een inzending, want ik dacht ik zoek naar een muzikale clue. Van een DJ. Ja, een DJ. Dat klopt. Kan je iets meer zeggen erover? Nou ja, het is gewoon wel een heel bijzonder verhaal. Namelijk een DJ die nog maar 3% ziet. Dus dan heet je geloof ik officieel niet blind te zijn, maar heel slechtziend. Maar 3% is natuurlijk ook wel heel weinig. Hij kijkt daar zelf heel positief naar. Want hij zegt 3% van een miljoen is ook nog een heleboel. Dus ik zie best wel wat. Ja, en hij kookt. En als je nou aan mij vraagt, heeft dat hele DJ'en nog iets te maken met wat hij dan aan receptuur heeft ingestuurd? Ja, want het toetje wat we straks gaan proeven, waar hij een recept voor heeft ingestuurd, dat is echt het resultaat van mixen en van draaien. Okay. Met best tegengestelde ingrediënten, maar samen moet dat dus iets worden wat uiteindelijk lijkt wel een rebus of een sudoku. Uiteindelijk heel lekker is. Oh, we gaan straks voor bij elkaar. DJ mixen Kumar. En draaien. Mm-hmm. Ja. Ik ben heel benieuwd. Kom straks. Vlak voor 8, 7:50, zeg maar. Meike Kruger, jij bent in het dagelijks leven psycholoog en psychotherapeut. Thuis gaat het schort voor. En kook jij voor gans de familie en vrienden. En dat worden hele grote tafels vol. En daarom heet jouw boek ook een tafel vol. En we zien in dat boek inderdaad tafels vol eten. Dus kleurrijk, royaal ook. Vind ik erg goed nieuws. Eten uit landen als Spanje, Italië, Mexico, Peru, China, Thailand, Georgië, Turkije. Landen die je allemaal bereisd hebt. En de rode draad is eigenlijk, het is gemakkelijk en redelijk snel klaar. Alle gerechten komen min of meer gelijktijdig op tafel. En het is dus uitermate geschikt voor als je ook aan tafel met je tafelgenoten, met de genodigden, wil zitten. Hoe is dit idee op jouw pad gekomen? Het idee om zo te koken of van het kookboek? En daar ook zo'n boek van te maken. Want het is niet een alledaags idee. Ik ben zo gaan koken, omdat ik vroeger kookte ik ook een gangen. Dan maakte ik wel eens 5, 6 gangen voor mensen. En ik heb een piepkleine keuken. Ja. Dan kwamen mensen altijd heel schattig hun bordjes naar de keuken brengen daarna. En binnen, na die eerste gang was de hele keuken compleet ontploft. Ik was de hele avond bezig met opnieuw indekken. Je moet de hele tijd denken, oh, doe dat glas wijn maar niet, want ik moet straks nog 10 eendenborsten bakken. Dus ik vond het vermoeiend. En je hebt ook toen al, dat is echt al lang geleden, had je altijd mensen die gewoon dingen niet aten. Weet je, dan kookt je ook nog 3 vegetarische gangen extra. En eigenlijk vind ik het heel ongezellig als je niet hetzelfde met elkaar zit te eten. Ja, dat je dus echt zo hoe is jouw paddenstoel gestigmatiseerd wordt. Ja, ja, precies. En dus ik ben ooit begonnen nadat ik dacht, ja, waarom niet gewoon alles meteen op tafel zetten en zorgen dat er genoeg is voor iedereen. Er zit natuurlijk altijd iemand aan tafel die geen varkensvlees eet of die geen dieren met ogen of geen botjes wil. Of vegetariërs. Mijn schoonzus is veganist. Dus. En ik vind het gewoon leuk dat je met z'n allen aan tafel zit en dat iedereen gewoon hetzelfde eet. En wat ik vroeger ook heel vaak had, dat mensen eigenlijk niet durfden te zeggen dat ze iets niet lusten. Ja. Mijn beste vriendin die krijgt bijvoorbeeld een nieuwe relatie en zei, oh, dat is echt een hele leuke vrouw, Maaike. Zij eet alles. En toen nodigde ze hun thuis uit. En ik weet nog, dat is echt heel lang geleden, toen heb ik een salade van baby octopus gemaakt, een nagevulde kwartel. En die nieuwe vrouw of vriendin, die zat alleen maar te huilen. Die zei, ik moet hier de hele avond babydiertjes eten. Eerst die baby octopus, dan dat baby vogeltje. Ik eet geen baby's. En dat was eigenlijk dat ik dacht, okay, was nog maar die had alles. Ja, die had alles, zogenaamd. Ik hoor een scenario van een film voorbij komen. Ja. Hoe is het met die liefdesrelatie afgelopen? Het is wel afgelopen. Ja. Of dat je zei, ik ga vanavond ree maken. En iedereen, oh leuk. En dan zag ik toch zo'n vrouw stiekem steeds stukjes ree op het bord van een partner leggen. Ja. En dan dacht ik, nou zeg dat dan gewoon. Mm. Maar zeg niet, oh wat leuk dat je ree gaat maken. En hetzelfde is met eten wat pittig is. Mensen durven toch vaak ook niet zo goed te zeggen dat ze iets niet lusten. En dat hoeft dus code. Niet. Ja, en dat hoeft dus niet met zo'n tafel. Je kunt gewoon zoveel pakken wat je wilt. Het valt niemand op als je 2 dingen niet eet. Nee. En ik kan de hele avond rustig zitten, inderdaad. En wijn drinken en hoef helemaal niks meer te doen. En gezellig meedoen. En meedoen en met mensen praten. Het is dus sociaal beleid, zo'n tafel vol. Eigenlijk wel, ja. Heeft het ook nadelen? Nee, vind ik eigenlijk niet. Nee. Nee. Want ik heb hiervoor bij onze personeelsmaaltijd, die bestaat altijd uit prachtige stukken pizza, heb ik behoorlijk lang een litanie zitten houden tegen de mode van shared dining. Ja. En we moeten wel even een onderscheid aanbrengen. Ja. Hè? Want bij shared dining heb je vaak hele kleine hapjes. Jij knikt op, Jacques. Ja. Hè? In restaurants waar je dan echt, eigenlijk wil je ook niet meer praten met je tafelpartner. Want je bent gewoon aan het kijken van hoe krijg ik nog iets binnen. Ik heb het gisteren nog gedaan. Verschrikkelijk. Ja. Nou, je moet wel. Dat is wel één nadeel. Kijk, Hollanders hebben natuurlijk heel erg de neiging om alles op één bord te laden en dan te prakken. En dat moet je echt proberen te voorkomen. Want dat is natuurlijk wel echt. Kijk, als je 16 verschillende smaken op tafel hebt, waarom zou je dat dan met tegelijkertijd op één bord willen leggen? En dat is denk ik wel, dan moet je mensen wel een beetje bij de hand nemen. Eet het gewoon een beetje achter elkaar. Je hoeft niet alles in één keer te eten. Het leuke van zo'n tafel is juist dat je de hele avond kunt blijven dooreten. En desnoods opnieuw weer begint. En je moet nooit denken, het kan op zijn. Nee, straks heb ik niks. Nee, je moet proberen niet zo'n buffetbordje te krijgen. Dat dan alle zuizen en smaken door elkaar lopen. En zeker niet prakken. Nee. Maar goed, jij bent nu over die Hollanders begonnen. Dus dan begin ik over de Duitsers. jij bent Duits. Ja. Ja, maar dat is dan weer mooi nieuws. Volgens mij heb jij een hele bijzondere jeugd gehad. Qua eten in ieder geval. Misschien werd je wel geslagen en zo. Hoeven we het niet over te hebben in dit programma. Nou, dat valt dan weer mee. Ja. Maar nee, serieus. Jij hebt een moeder die ontzettend goed kon koken. Ja. Vertel daar eens over. Nou, mijn moeder die is opgeleid als kok, maar heeft er nooit iets mee gedaan. Die werkt altijd als juf op een basisschool. En zij is opgegroeid op een oude molen. En haar ouders waren molenaar. En toen haar vader was overleden, toen was zij net klaar met de studie. En zij en mijn vader hadden 3 kinderen. Toen ging het financieel heel slecht met die boerderij en molen. Dat hoorde bij elkaar. En toen zijn zij dan met ons gaan wonen. En zij zijn gewoon wel altijd blijven werken en hebben werk gedaan. Maar ze zeiden, we houden gewoon dieren aan en die moestuinen. Er hoort heel veel bossen bij en fruitgardens. Dat houden we aan. En kijk, ik zeg nu, ze waren zelfvoorzienend, ze hebben zij dat zelf nooit genoemd hoor. Voor hun was dat een hele mode, ja, dat voor hun was dat een hele normale manier van. Zo was mijn moeder gewoon opgegroeid. Dus alles werd ingemaakt, alles werd verwerkt. We aten eigenlijk alleen maar eigen groente en fruit. Ja. We plukten paddenstoelen in de bossen. We hadden altijd één varken. En dat deden we, dat werd na 2 jaar geslacht. En dan aten we er ook heel lang van. Dat was dan het vlees. Ja. En die forellen kwamen uit een vijver. En we deelden run met vrienden voor de slacht. Jacques, je hebt je handen zo open. Ja, dit is mijn leven. Dit is mijn leven. Nou ja, dit is het leven wat jij wil. Ja, het leven wat ik deels heb geleid in allerlei facetten. Maar dit is echt wel... Ja, maar de kippen, ganzen. En er werd alles werd ook verwerkt. Vroeger was het heel veel zo natuurlijk. Boerderijleven. Ja. Maar daar kom jij vandaan. Dat wil zeggen dat alles eigenlijk... bijna alles uit de directe omgeving kwam. En eigenlijk alles zelf gemaakt werd. Ja. En hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Ja, ik vond het heel normaal. En met 14 vond ik het heel stom dat er dan zo'n half varkenshoofd in de badkuip weer lag als ik een bad wilde gaan. Toen ben ik vegetariër geworden. Uit protest. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Wat mijn ouders weer heel stom vonden. Want die zeiden, we eten alleen biologisch vlees en super weinig. En het is allemaal ons eigen vlees. Dat heeft nog best wel lang geduurd. Ik denk wel 6 jaar of zo. Ja. Dat je het huis uitging, stiekem had ik 's nachts wel eens iets uit de koelkast. Dat was ook een beetje een soort protest tegen mijn ouders. Ja. En, die fase die hoort erbij. Dus normaal, toch? Maar je vond het ook een normaal bestaan dat het allemaal werd gemaakt. Maar jouw moeder, naast haar werk, rammelde ze er wel een 3-gangen-diner uit elke avond. Dat is best wel... pittig, voor sommige mensen althans. Maar wij moesten wel allemaal heel veel helpen. En op zondag en zaterdag werd eigenlijk de hele dag gekookt. En stonden wij de hele dag te snijden en te schillen. En dan kookten ze heel veel voor. En ze waren een hele grote vriezer. Eigenlijk was het een soort kinderarbeid, ja. Ik heb zoveel aardappelen geschild dat ik geen aardappel meer kan schillen. Nee. Heb jij dat ook, Jacques, zo'n aardappelboer? Ik heb zakken van 50 kilo in tonnen... geschouwd. Niet alles is leuk. Maar goed, die genetische voorkeur van je moeder, die heb jij georven. Ik bedoel, is dat eigenlijk waarvan je denkt dat het jou aan het koken heeft gebracht? Want je hebt niet gezocht naar een vak in het koken. Je bent iets heel anders gaan doen, psychologie studeren. Ik heb daar nooit over nagedacht. Maar dat is dus ook misschien omdat wij altijd aan het koken en eten waren thuis. En daar non-stop mee bezig. Terwijl mijn ouders een hele andere baan hadden. Dus het was eigenlijk heel logisch om dat net zo te doen. Ja. Het is nooit bij me opgekomen dat dat ook werk kan zijn of zo. En dat is ook eigenlijk niet iets wat je zou willen misschien, of wel? Of denk je daar nu anders over? Ja, laatst vroeg iemand, zou je dat willen? Toen zei ik, nou, ik vind mijn baan echt ontzettend leuk. Na 20 jaar nog steeds, iedere dag. En als ik inderdaad, stel mijn week had 10 dagen... dan zou ik inderdaad 1 dag Anthony Bourdain willen zijn. 1 dag zou ik bij een goede slager of bakker willen werken. En 1 dag zou ik bij Sjoe, dat is mijn favoriet restaurant, willen werken. En Sjoe's restaurant is in Amsterdam, waar heel veel met groenten trouwens wordt gewerkt. Ja. Ja, daar zou je kok willen zijn. Ja, daar zou ik dan 1 dag als kok werken. En dan moest je ook toch nog wel 1 dag vanwege consumpties, Anthony Bourdain. Ja. Maar zijn dit allemaal sollicitaties? In afkikkliniek, denk ik. Zijn dit sollicitaties? Zie jij mogelijkheden? Nee, ik denk, heeft mijn week geen 10 dagen. En, dat is heel nuttig. Ik vond wel echt het maken van een kookboek... vond ik echt het allerleukste dat ik ooit heb mogen doen. Ja. Hm. Het is ook een leuk kookboek, omdat het een feest op tafel is. Precies dat. Het is, zoals ik al zei, het komt van alle landen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Vaak zie je wel een soort mix van gerechten uit verschillende landen op tafel. Maar jij doet gewoon, nou, je hebt dan een Russische tafel en dan heb je een Taiwanese of een Thaise tafel, niet Taiwanese. En dan valt het natuurlijk ook meteen op dat ook al ben je geboren in Kassel, omgeving Kassel, en ook al ben je Duits, dat er geen Duitse hoofdstuk is. Dat en waarom dan niet? Want wij bijvoorbeeld, zoals we hier nu aan tafel zitten, hè Jacques, wij zijn dol op de Duitse keuken. Ik vind dat 1 of 2 keer per jaar lekker met kerst. Maar het is net zoals stampot of zo. Dat eet ik sinds ik een kind heb ook 2 keer per jaar of zo. Omdat het moet. Het is niet eten waar ik heel erg van hou, nee. Nee? Nee. Nee. Ook niet met die kneudel en die vreudel. Nou, ik vind zo'n echt, wat ik echt zo'n kersteten, wat ik 1 of 2 keer per jaar maak, is echt met dat zelfgemaakte rode kool en die handgemaakte aardappelkneudel en gans of zo. Dat, zeker, dat maak ik ook af en toe. Maar dat is niet eten wat ik iedere dag wil eten, nee. Ik wil sowieso niet hetzelfde iedere week eten of iedere dag. Ik wil wel een briefje in een jampot stoppen met een weddenschap. Want ik durf te wedden dat naarmate je ouder wordt... dat je die Duitse keuken misschien wel weer gaat omarmen. Want die is heel bijzonder, hè? Mm-hmm. Vind je niet, Jacques? Bijzonder is een groot woord. Wat is die dan wel? Nee, nou ja, er is helemaal niets mis met die goed burgerlijke kuusje. Ja. Toch? Dat is gewoon, ja. En wat jij zegt over bijvoorbeeld gans, ganzenkeulen enzovoort, dat soort dingen. Dat kennen wij in Nederland helemaal niet. Het is hartstikke lekker. Ja. En er zijn heel veel onderdelen van die Duitse keuken die wel lekker zijn, maar jij bent erin opgegroeid. Ja, en ze eten het altijd, hè? Ja, dat wel. De variatie. Dat is zo. Bij 40 graden, er zaten mensen gewoon bij 40 graden in de zon... kneuren met rode koolgans en zware rode wijn te drinken. Oh, dat ik dacht, heerlijk. Hoe dan? Het is echt niet zo dat ik alleen salades eet in de zomer. Maar dat, ja. Nou, dus en voor dat soort mensen heb je nu dit boek Een tafel vol. Ja. Die kan je dat dan geven. En dan ga je bijvoorbeeld Thais of Koreaans eten. Dat heb je meegenomen van je reizen. Moest je iets overwinnen om over juist die landen en dat eten te schrijven? Want je bent niet Koreaans, je bent niet Thais, je bent, nou ja, enzovoort. Je bent niet Russisch. Ja. Nee. Nou, het begint eigenlijk niet met de reis. Het begint mee dat ik iets lees of ergens iets proef van een keuken. En dat ik daar dan super geobsedeerd en gefascineerd door raak. En dan ga ik alle boeken lezen en alle kookboeken kopen uit zo'n land. Dan ga ik die allemaal uitkoken en nog meer lezen. En als ik dat dan 10, 15 jaar gedaan heb, dan ga ik naar het land. En dan ga ik dag en nacht alles eten wat ik kan vinden. Het is een omgekeerde gang van zaken. Wist ik niet. Ja. En dat doe je dan eigenlijk om te onderzoeken of dat echt waar is. Dat wat of het echt zo lekker is, ja. Dan ga ik ook allemaal met mensen koken die daar wonen... en probeer kookcursus te volgen. En dan ga ik echt 24 uur per dag bijna eten, ja. Dus jouw leven is gewoon één grote voorstudie eigenlijk. Ja, het begint andersom, gek genoeg. Het begint niet met ik ga naar een land... omdat ik geïnteresseerd ben in de keuken. Ja. En is dit nou wat ze dan Deutsche Gründlichkeit noemen? Of is dit een persoonlijke obsessie en zijn daar behandelingen tegen? Nou, ik denk dat het een persoonlijke... Niemand die ik ken, daarom ben ik ooit met het Instagram-account begonnen. Omdat ik heb wel vrienden en familie van lekker eten hadden. Maar niemand doet het. Niemand besteedt zoveel tijd en energie. En is zo geobsedeerd door eten en koken als ik. En noemen ze gerecht wat nou jou totaal in de greep heeft gehouden... waardoor je zo geobsedeerd was? Of bent... Nou, ik heb dat heel erg met die Georgische keuken gehad. Toen ik dat voor het eerst at, dat was echt een soort kelderrestaurant in Moskou. Dat was echt meer dan 20 jaar geleden. Mm-hmm. Toen was ik voor het eerst in Rusland. En toen had ik een lijst gemaakt, want ik wilde alle keukens van de voormalige Sovjet-Unie eten. Dat kon daar. Ja. En toen was op één dag was Georgië in de buurt. En we zaten daar en dat eten kwam op tafel. En dat was echt 100 jaar voor Otto Lengi. Ja. En je denkt... Wat is dit? Er zit koriander, er zit dille, er zit peterselie, er zit knoflook, er zitten walnoten, er zitten granaatappelpitten op één gerecht. En die kaasbroden, die gevulde broden, die shashlik. Het was zo waanzinnig. Die prachtige deegflapjes, hè? Ja, ja. En al die groentegerechten, als je echt hebt over één tafel vol, dan heb je het over een Georgische keuken. Dan is die tafel zo helemaal vol. Ja. Het is ongelooflijk. En de hele avond zitten en steeds weer nieuwe toastmaster. Het is een heel gevaarlijk land. Het is een heel gevaarlijke keuken. Nou, daar keuken. In die zin wel. Ja. Want je drinkt de hele tijd van... Van die periwijnen, van die hele heftige wijnen. Ja, de zeg maar de oranje wijnen. Oranje wijnen in die... Natuurwijnen, die kleverie... In die kelken die onder de grond zijn. Ondergrond kruiken, En je eet dus al die deegdingen met het is een wonderlijke combinatie. En ik probeerde het nu even op te zoeken, maar ik kon het zo snel niet vinden. Dat was eigenlijk zo'n keuken waar jij meteen helemaal door gevangen... waar je ingevangen was, als het ware. En waar je toen heel lang niet naartoe kon... omdat het best wel een tijd onrustig en gevaarlijk was. Ja. Dus ik heb echt al 15 jaar Georgisch gekookt... voordat ik naar Georgië kon. Wanneer ben je in Georgië geweest? Denk 6 jaar geleden of zo, ja. En dat maakte ook dat het, die cultuur, die eetcultuur... is natuurlijk ongelooflijk goed bewaard gebleven. En wij hebben daar heel weinig kennis mee gemaakt. Ik denk dat misschien wel vergelijkbaar is met Korea... Want Koreaans eten wij ook nog niet al 30 jaar, denk ik, hè? Nee, ik was dus net in Korea een paar weken geleden. En ik vond het echt verbijsterend. Ik vond het eigenlijk het enige land waar je het mee kunt vergelijken is Italië. Dat je echt ieder restaurant, ieder straatstalletje, ieder metrohalte weet te eten. Het eten is fantastisch. En het is 10.000 keer lekkerder dan alles wat ik ooit buiten Korea als Koreaans heb gegeten. Mm-hmm. Het is gewoon verbijsterend. Dus je moet er gewoon heen? Ja, je moet gewoon echt naar Korea. Maar hoe verhoudt dat zich dan met jouw hele hoofdstuk, jouw hele tafel vol Koreaanse gerechten? Heb jij dan niet enige schroom om daar dan mee te komen? Nou, kijk, een van de dingen dat ik dit soort dingen doe, het klinkt nu wel heel arrogant, maar als ik echt lekker Thais wil eten of Chinees, moet ik het vaak zelf maken. Omdat er gewoon natuurlijk heel veel restaurants zijn die heel erg voor toeristen zijn of voor Nederlanders zijn gaan koken. Maar er zijn toch van al die keukens die jij nu noemt, is er minstens één authentieke versie in Nederland? Tegenwoordig wel. Ja, maar dat was niet zo. Nee, dat was heel lang niet zo. En sommige landen is het nog steeds moeilijk om goed Georgisch te eten. En, ja, Of ik in wil, Nederland ik ken, ook, ja. Want dan heb je maar een paar restaurants. Ja. Of ik ken een paar goede Chinese restaurants, een paar goede Thaise restaurants. Ja, maar het is niet zo dat je overal dat lekker zo kunt eten als in het land zelf. Nee, maar ik kan me ook voorstellen in het licht van het debat over culturele toe-eigening, dat mensen denken, ja, maar wacht even, het is toch echt geen Koreaanse dame die hier nu... Nee, hè? Dus dat je daar wat voorzichtigheid in betracht. Maar daar ben je eigenlijk best wel frech in, om het maar zo in goed Duits te zeggen, toch? Nou ja, ik denk, dat zijn allemaal landen waar ik 20 jaar heel veel over heb gelezen. Echt heel erg in heb verdiept. Waar ik ben geweest, veel met mensen heb gekookt. En ik weet dat ieder chef in dat land en ieder huismoeder beter kookt en meer verstand van die keuken heeft dan ik. En ik heb dat hopelijk met alle respect en liefde benaderd. En ik zou nooit beweren dat ik iets heb uitgevonden of dat ik beter kook of meer van die keuken weet dan die mensen zelf. Maar het is natuurlijk wel een gek kookboek eigenlijk om te maken. Ja, omdat mensen daar ook bang voor zijn. Hè, dat dit onderwerp... Nee, maar iemand moet het doen, hè? En dat ben jij nu. Die heldin ben jij nu. We gaan even naar het wereldnieuws. NOS Nieuws met Robert Baltus. NPO Radio 1. Premier Rutte heeft in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gehamerd op eensgezindheid binnen de VN tegen Rusland. Dit is het moment om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, zei hij in New York. Volgens Rutte voert president Poetin in Oekraïne een oorlog van agressie die zich nog kan uitbreiden. De boeren die betrokken waren bij het uit de hand gelopen protest bij het huis van stikstofminister Van der Wal zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand, iets minder dan het OM had geëist. De rechter noemde hun gedrag zuivere intimidatie. De aankondiging afgelopen dagen van Eneco, Essent en Greenchoice dat hun prijzen vanaf 1 oktober fors stijgen, was te laat. Volgens de wet moet dat 30 dagen van tevoren, zegt de autoriteit Consument en Markt. Klanten die bezwaar maken kunnen uitstel krijgen van de verhoging. Tienduizenden jongeren hebben in onder meer Nederland, Duitsland, India, Italië en Japan gedemonstreerd voor het klimaat. Tijdens de protestactie Fridays for the Future spijbelden ze van school in aanloop naar een grote klimaatconferentie van de VN over 6 weken. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Alleen op de A73 Maasbracht richting Nijmegen heb je nog een kwartier vertraging. Tussen Haps en Malden staat 4 kilometer vanwege spoedreparatie. De rechte reishok is dicht. Mandjaren met Petra Possel. Meike Kruger is onze gast. Zij maakt een boek dat heet Een tafel vol. Je kan het niet verzinnen, want al die keukens die... Ja, waar zij dus onderzoek naar heeft gedaan. Want zo zou ik het inmiddels wel willen noemen na het gesprek dat we tot nu toe hadden. Daar heeft ze prachtige gerechten uitgehaald. En dat kan je dan maken. En dan zeg je, nou, vandaag doen we gewoon een Koreaanse tafel. En we doen bijvoorbeeld een Taiwanese tafel. En dan krijgen we dit. Hè. Jacques en ik die zitten hier al enorm in te prikken. Je hebt iets gemaakt wat ook in het boek staat. Wat is dit? Dit is een Taiwanese pannenkoek. En dat is misschien ook heel frech weer. Dat is het toetje van China. Het is eigenlijk de Chinese tafel vol. En het eten van Taiwan en China heeft enorm veel overlap. Dat is natuurlijk ooit één land. En dit is een pannenkoek van rijstmeel. En daar gaat een bolletje ananasijs in. En dan gaat een soort pindarotsje. Dan maak je eigenlijk karamel met pinda's en dat rasp je. En dan gaat er eigenlijk heel veel verse koriander op. En dat rol je op en eet je. En dat kun je eigenlijk op ieder night market in Taiwan krijgen. Dat is een soort type streetfood wat mensen daar eten. En in het begin was ik even op een verkeerd been gezet, of het nou hartig is of zoet. Maar het is wel zoet. Het was zoet, ja. We kunnen het wel voor zoet verslijten, ook al zit koriander in. Mm-hmm. Ik vind het heel bijzonder. Wat zeg jij, Jacques? Ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk. Ik vind het fris. Het is licht, het is zoet. Licht. Ja, maar aan de ene kant zitten er elementen in waarvan je denkt, het zou zwaar kunnen zijn. Maar het is heel licht. En die koriander, en er had wat jij zegt, iets meer koriander. En dan geeft het nog net even meer een frissige bite. Ja. Maar nee, fantastisch. Heerlijk. Wij zijn er blij mee. Ik kan me voorstellen dat we met jouw boek, nou, tenminste alle feestdagen lang en breed doorkomen. Zoiets stel ik mij erbij voor. Ik hoop het, ja. Ja, denk ik ook. Ondertussen krijg jij, je hebt een slokje wijn van ons gekregen. Maar dat is eigenlijk de prelude voor het echte werk. Want we gaan een appelsapproeverij doen. Het is oogsttijd, denk ik. Het is de appeloogsttijd. Ja, ja. Ze zijn keihard aan het werken. Ja, maar vertel eens wat over dat oogsten. Want ik ken het alleen maar als een soort kinderpartijtje. Dat je dan met een mandje langs de appel, door de appel gaat. Ja, een van de leuke appelboomgaarden, onhorst, dat weet ik veel allemaal. Ja precies. Nee, een schooluitje, nee. Nee, het is keihard werken. En ik kan je wel vertellen, je hoort net de regen, hoor je tegen het raam kletteren hier. Ja. Dat gebeurt ook als je aan het appels plukken bent. En dan sta je met zo'n... Vroeger, want ik deed het bij onze buren, ging dan appels plukken. Dan had je van die regenpakken, weet je wel, die olieregenpakken. En dan plukte je zo en dan liep het gewoon water. Het liep dan in je mouwen enzovoort. En dan kon het guur worden, 13, 14 graden. Maar ja, je moest wel kisten vol En pluk je ook echt zo? Je plukt de hand? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nee, je gaat ze niet schudden. Nou ja, ga niet aan een boom schudden. Ja, nou ja, met olijven of zo. Nee, je plukt het gewoon. Vraag. Ik dacht ook. Ik vind geen één vraag. Appels rapen. Appels rapen. Ja. Is goed, maar dan moet je wel geïnformeerd vragen. Maar luister, stel die appels die vallen. Mag je die niet rapen? Dat zijn de zogenaamde valappels. Die gebruik je niet voor de. Ja, letterlijk, valappels. Ja, die gebruik je niet voor de consumentenmarkt. Valappels kun je gebruiken als ze vallen. Dan butsen ze namelijk. Heb jij nu, want je bent natuurlijk van de moestuinieren. Je hebt er ook een boek over geschreven. Mm-hmm. Heb jij ook appelbomen? Ja. Ja. En soms, ik ben gestopt met mijn tuin. Hè, dat weet de je. De tuin maar, in Holland ben je mee gestopt. Dat klopt. En ik liep toevallig 2 weken geleden langs mijn oude tuin. Moet je nooit doen. Weet ik, want die appelboom die zat zo ramvol met grote appels. Terwijl het jaar ervoor, toen ik hem nog had, 3-4 appels aan zaten. Ja, dus dat is echt heel dramatisch. Het was een soort afscheids. Appel. Maar appels, die hebben in mijn jeugd ook altijd een rol gespeeld. Net als die aardappels. Wat ik al zeg, wij hadden een aardappelboerderij. Tegenover ons heel veel fruitbedrijven. Dus wij hebben altijd, en als we naar school fietsten, 16 kilometer naar school, dan ondertussen stapte je af en toe af en dan jat hij een appeltje bij een fruitboer. Laten we eens even wat appelsoorten doornemen. Ik ben zelf heel erg verknocht aan Elstar. En dat komt omdat die zoet en zuur is. Ja. Nou, de Elstar is natuurlijk een heel mooi gecreëerd. Alle appels zijn gecreëerd. Hè? Ja. Er zijn iets van 7500 appelsoorten in de hele wereld. En laten we zeggen dat 3/4 daarvan volstrekt oneetbaar is. Maar die worden gebruikt bijvoorbeeld voor cider. Engelse en Franse ciderappels. Die moet je niet zo uit de hand eten, want dat zijn gewoon hele zure appels. Mm-hmm. Maar wij in Nederland zijn heel erg goed geweest in het ontwikkelen van appelen voor de consumentenmarkt. Dus inderdaad Elstar, Jona Gold, dat zijn gecreëerde zoetzure appels. Perfect. Maar ja, je had natuurlijk een van de echt oudste appelsoorten die we nog steeds gebruiken, is de Goudrenet. De Goudrenet, waar ik onder andere appelmoes van maak. Daar maak je appelmoes van. Je gebruikt voor de appeltaart. Want hij heeft een hele mooie consistentie. Is niet al te vochtig. En heeft een zuurtje, een frisje. Ja. Dat is een voorwaarde. Dat is een voorwaarde voor dit soort toepassingen. Maar als jij appelsap wil gebruiken, dan heb je niet zoveel aan een Goudrenet. Toevallig heb ik in mijn appelsapje wel een Goudrenet gebruikt om een beetje dat frisje te geven. Maar voor appelsap wil je bijvoorbeeld inderdaad wat meer zoete dingen gebruiken. Ja, ja. En dus, ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat natuurlijk heel veel van die oude appelsoorten zijn verdwenen. En welke zijn dat dan? Nou, James Grieve, Zeg je dat wat? Ja, zeker. James Grief, uiteraard Cox. Cox kom je nog wel eens tegen, Cox d'Orange. Die had altijd een beetje die wangetjes. Dat blosje, ja. En Ingrid Marie en Carmijn en de Tijdenman en dat soort appels. Stark Early is het allemaal verdwenen. Waarom is dat verdwenen? Omdat dat zijn appels die hebben een hele eigen identiteit, maar vaak hele korte seizoenen. En dan moet je ze meteen gebruiken. En wat wij nu doen, wat we nu creëren, zijn appels met mooi zoetzuur, mooi lang houdbaar. Ja, prima. Ja, ja. En dat, maar het gaat wel ten koste van eigenheid van een aantal appelsoorten. Nou, ik zie in supermarkten wel eens appels liggen waarvan ik de naam voor het eerst dan zie. Mm-hmm. En waar kan, dan kan zie. Kan zie bijvoorbeeld, ja, inderdaad. En dan staat er ook nog wel eens bij dat er bepaalde appels zijn waar je geen allergische reactie van kunt krijgen. Wow. Ken je dat, die vorm van doorcomponeren? Nee, dat ken ik niet. De enige wat ik weet is, ja, nee, daar weet ik te weinig van dat soort elementen van appels. Ik weet dat appelpitten een beetje giftig kunnen zijn. Maar that's it. Maar ik weet niet van allergie van appels. Dan moet je heel veel appels eten om daar... Dat denk ik, maar ja, als jij 10 liter water drinkt, ga je ook dood. Ja. Weer een enorme geruststelling en opsteken tegelijk. Jij hebt appelsap. Ja, ik heb appelsapjes. Ja. Allemaal uit mijn favoriete thuisgebied, namelijk de Flevopolder. Ja. En waarom heb je dit blind gedaan? Ik kan het dingetje wel afhalen, maar... Nee, want er zit een... Er is een reden achter. Ja, dit is... We krijgen nu eerst een licht troebelen... Een licht troebel hebben. Licht troebel, maar redelijk helder nog wel. Ja. Niet zo'n dikke appelsap. Nou. En we doen dat blind, dus ik neem aan dat we iets moeten raden dan, toch? Nou, niet raden, maar... Wat kijk, de meeste appelsappen... Je hebt twee verschillende soorten appelsap. Je hebt de verse appelsap, die je perst van verse appelen... Die heb ik niet gedaan, want dat moet je eigenlijk meteen drinken. Die kun je niet bewaren. Dus wat je doet is gepasteuriseerd. Of je kookt het zelf thuis. Maar goed. Ja. Dit is allemaal gepasteuriseerd of thuis gekookt. Dus het is het hele frissige van die appel, dat ben je een beetje kwijt. Nou, dit is een... instapmodelletje. Dit is een instapmodelletje, goed gezien. Weet ik niet. Misschien heb je het zo bedoeld, maar het is lekker. Mm-hmm. Ja. Het is... Misschien een beetje vlak. Ik vind het wel heel appelig. Een beetje wat? Sorry? Beetje vlak. Beetje vlak. Ja. Het is inderdaad wel een beetje vlak. Maar wel lekker. Nee, maar dit komt van een grote producent uit de Flevopolder. Die heeft een eigen productiebedrijf. Jij noemt geen namen, hè? Nee, ik noem geen namen. Nee, maar mag ik wel namen noemen? Ja, mag wel. Dat is dan Flevosap. Ja, als jij het zegt, dan zal het zo. Ja, maar dat komt omdat hij altijd zo'n beetje zo licht is en niet heel dikker. Je hebt soms ook appelsap die het grappige is, zij sourcen van allerlei appelfruitboeren. Onder meer uit mijn dorpje, Kachelmeur. Ja. Dit is een ander sapje. Ja. Weer een heel ander sapje, dan moeten we eens even opletten. Oh, die heeft een hele andere kleur, zit meer roze in. Ja, leuk hè? Vind je het lekker eigenlijk, Maaike? Dat is de eerste appelsap die ik sinds 20 jaar drink. Echt waar? Dus ik ga even in zijn eigen categorie met elkaar vergelijken. Hoezo heb jij zo lang geen appelsap gedronken? Want je bent wel moeder van een kind. Dus ik drink dan water, wijn of thee eigenlijk. Oh, een stekende selectie trouwens hoor, daar niet van. Maar... Ik hou er niet zo van zoet eigenlijk. Nee. Dus dat is... Nou, even doorzetten nu hè. Het is voor de radio. Wat vinden jullie van deze? Heel lekker. Ja, deze heeft wel echt iets appeligs. En veel zuren. Ja. Nou ja, dit is dus ook mijn zelfgemaakte appelsapje. Ja, ik denk dat Janneke Kuiper in de vorm van regisseur voor vandaag... Die blijft bijna in de appelsap en in de slappe lach. Omdat ze denkt, ja, appelsap is appelig. Nee, dit is wel lekker. Maar deze heeft iets diks. Wat ik zelf altijd heel aantrekkelijk vind, is een beetje dat... Dat pectine-achtige. Dit is pectine. Dat trekkende. Ja, wat je maar dit is dus gewoon wat ik zelf gemaakt heb. Dat is gewoon wat je gewoon... Je kookt appels bij elkaar. Ik zou er wat mee doen. Ja, ik zou er ook wat mee doen. Nee, maar gewoon appels koken. Ja. Dit komt allemaal van een fruitbedrijf in ook weer de Noordoostpond. In dit geval Luttel Geest. En samengesteld uit 5 verschillende appelsoorten. Namelijk de Elstar, de Cox d'Orange, de James Grief, Goudrenet en Delkorf. Dus dat zijn gewoon verschillende type appels die je bij elkaar... Ja. En die heeft dat roze een beetje. Dat ik weet ook niet waarom het roze is. Oh, jee. Nee, maar wat je doet is... Je kookt gewoon die appels bij elkaar in een schil... 3 kwartier met een beetje water. En dan, en dan ga je het zeven. En er staat altijd in recepten... 7 door een theedoek. Ik zou het niet doen. Ik heb het 1 keer gedaan met een theedoek. Dan ruikt het echt naar theedoek. Naar Ariel. Dat wil je niet. Dat wil je even niet. Nee, dan krijgen we nummer 3. Nummertje 3. Ook weer... homemade, gepasteuriseerde. Alles gepasteuriseerd. En deze ziet er gewoon zo uit zoals ik denk dat hij ook vaak eruit ziet. Namelijk geel. Ja. Oh ja, dit is heel anders, dit. Oh, deze heeft sporen van melk. Achtig. Sporen van melk? Ja, ik denk, ik ga gewoon, ik roep gewoon wat, want dat komt buitengewoon beetje melker, intelligent zeg maar. Over. Nou, dit is een... Hij heeft een melkachtig iets, vind ik wel. Zal ik even onthullen welke het is? Ja, lekker puur. Van jullie... Vink. Waar jullie een paar jaar geleden waren. Waar wij een uitzending hebben gemaakt. Ja. Herken je hem nog, Francine? Nee, van dat toen? Niet, maar ik vind hem heel lekker. Mm-hmm. Ja. Maar dit is dus een mengvorm van allerlei appelsoorten die ze zeg maar over hebben van de oogst. Dat kan elk jaar dus een klein beetje verschillend zijn. Nou, het proeft alsof ze er heel lang over nagedacht hebben. Nee hoor, ik kan je vertellen, zij denken er niet zelf over na. Dit gaat gewoon naar een grote perserij, daar wordt het geperst. Jawel, maar er is toch wel nagedacht niet over alle romantiek hoeveel... eruit halen. Van welke zo. Nee, absoluut hartstikke lekker. Ja. Toch? Maar ik had nog even een paar best wel intelligente vragen. Oh god. Zit er suiker in zo'n appelsap? Zoals wat je denk je zelf? Ik denk het wel. En wat voor suiker zouden dat kunnen zijn, denk je, Petra? Appelsuiker, denk ik zelf, hoor. Zijn, maar het is puur een gevoel. Ja, fructose, glucose, dextrose, wat gewoon allemaal in een appel van zichzelf zit. Dus dat wordt geconcentreerd bij het proces van persen en koken. Ja. Oh, jongens, over intelligent gesproken. We krijgen op Twitter een bericht. Had je die? Nee, ik denk het. Oké, de allergie. Ja, de combinatie berkenpollenallergie. Mevrouw Possel heeft daar zelf ook onder te lijden. Dus zij weet dat. Ah. Alles wat je, als je berkenpollenallergie hebt, dat betekent dat je allergisch bent voor berkenpollen. En die kruist met appel. En als je dan in een appel bijt, krijg je blaren aan de binnenkant van je mond. Oh, dat of okay, pukkels nou, of jeuk. Hey, maar het goede nieuws is, zo gauw je de kook ergens overheen laat komen. Dus bijvoorbeeld een appeltaart of gepasteuriseerde appelsap. Heb je er geen last van? Ik zou zeggen, dus, go girl. Ik vind het heerlijk. Nog een vraag. Ja. We hebben natuurlijk hele volkstammen van kinderen met rijstwafel gevuld. Afgevuld, zul je kunnen zeggen. Smeerkaas en rijstwafel. Ja. Maar ook met appelsap. Is dat eigenlijk wel een goed idee? Nou, appelsap vinden kinderen heel erg lekker. Maar appelsap als zodanig is niet per se heel gezond of zo. Nee, dat denk je namelijk wel eigenlijk. Een apple a day keeps the doctor away. Betekent wel dat je een appel gaat eten. Want waar het om gaat, is vooral... Weet je, in de appelsap zit kalium, wat heel belangrijk is. Maar het belangrijkste is vezels. Vezels, vezels, vezels. En die heb je gewoon als en je lekker gewoon als je een bijt. Appel zit te eten. Ja. En als je goede, troebele appelsap hebt, zitten ook nog wat vezels in. Want de belangrijkste vezel in de appelsap is eigenlijk pectine. Ja. En als jij alles gaat uitfilteren, dan blijft daar niets van over. Dus dan is het leuk hoor. Lekker appelsapje. Ja. Maar is niet gezond of bijzonder of wat dan ook. Maaike, speelt de appel een rol in jouw oeuvre? In jouw kokend bestaan? Of heeft hij maar een heel klein bijrolletje? Ik eet appel eigenlijk alleen met leven. Als ik van die gebakken appel met leven. Uitjes... Ja, leven vind ik echt heel lekker met appel en uitjes. Maar is dat klassiek Duits? Want ik ken dat is heel klassiek Duits. Maar ook als jij in Frankrijk foie gras met appel en ui. Ja. Ik zeg dat al tegen mijn man als ik boos op hem ben. Dan zeg ik altijd, ik ga je leven eten met appeltjes en uitjes. En dan doet hij alles. Een soort Hannibal. I'm going a friend for dinner. Als dit de uiting van een woedebui aanval is, dan vind ik er nog wel reuze meevallen. We krijgen trouwens wel... Een Duitse ervaring van een luisteraar. Die Simone die schrijft ons... Ik weet nog dat wij een Duitse bierstube in Ulm ingelopen waren... om te eten na een lange wandeling. We bestelden vegetarisch eten, vlamkoeken en kesespätzli. Heerlijk. Maar wat ik heel bijzonder vond, was de salade erbij. Wel 7 verschillende dingen, gefermenteerd en vers. Het was een heerlijk einde van een lange dag. De Duitse keuken heeft heel veel lekkere dingen te bieden. Ja, ik heb toch het idee dat we jou in een fuik aan het duwen zijn. Dat je met die... Van kezerspetselen mag je me ook wakker maken. Dat is ook wel heel lekker. Okay, zelfgemaakt. Als we gewoon nog maar een beetje doorpushen, dan komt het ook wel goed. Fretty vraagt zich af, Jacques. Wat is er met de Belle Fleur gebeurd? De appel de Belle Fleur? Ja, ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ik ben hem niet meer tegengekomen. Iedereen die thuis maar ook weet. Het zijen hempje is niet zijen meer... Zijen hempje? Of de smerige vennen. Zijn dat... Dat zijn appelsoorten. Oh ja, nee. Die even, zijn ook verdwenen. En op de, voor die laatste kan ik me wel voorstellen waarom. Maar, ja. Er zijn natuurlijk van. Nee, er zijn volgens mij nog wel bellefleurs. Maar als je appels wil zien, oude appelsoorten, moet je naar de Fruithof in Frederikshoort gaan. Wat een soort. Ja, historisch archief van appelsoorten is. En daar kun je dat dan daar kun je allemaal tegenkomen. Ja. Dank je wel. Ondertussen hebben we weer een nieuw hapje op tafel. Want in Fly Me to the Moon gaat Francine iets vertellen over de inzending van een DJ die slechts 3% ziet. Maar dat maakt helemaal niks uit. Hij kookt gewoon waarschijnlijk heel lekker, toch? Hij kookt lekker en graag ook voor vrienden. En dit is dan een van de desserts die hij vaak voor vrienden maakt. En waar hij goed mee scoorde. Dus hij dacht, dat ga ik insturen. En waar brengt het hem naartoe? Meer naar een tijd dan naar een plek. Dus het is meer een echt gewoon samen zijn met vrienden waar dit bij hoort. En ja, dan voelen hoe je kan scoren met iets lekkers. Ik wilde het in ieder geval maken, want de ingrediënten zijn best wel knotsgek. Nogal. Dus dat is... Bastonjekoek. De hele jaren 80 schieten aan mijn ogen voorbij. Bastonjekoek. Bastonjekoek. Ik had ze heel lang niet meer gegeten. Nee, lekker, hè? Bastonjekoeken in combinatie met chocola. Maar dan niet gewoon een reep. Maar ook gewoon een snicker. Dus snickers met. Waardoor je die pinda's hebt. Oh. Daar wat aardbeien bij. Ja. Maar ingelegde aardbeien zie ik, of niet? Nee, maar het maakt er eigenlijk... dat DJ is natuurlijk mixen en draaien. Dus die aardbeien die worden daar tussen. Je maakt het met laagjes. Dan gaat het in de vriezer. En dan laat je het vervolgens nu zo langzaam... want hij ontdooien. Is nog een beetje cool. Een beetje, maar het is dus helemaal één geheel geworden. Waarin en dan lach. Zit er als een soort touch... zit er een beetje een blaadje munt op. Munt. En dat vind ik eigenlijk... Ja, daardoor wordt het voor mij in ieder geval heel lekker. Doordat er een soort touch bij zit. Want verder vind ik het ook best wel zwaar. Maar ik vind die Snickers vind ik wel een uitkomst, hoor. Ja, hè? Met die bastonje, daar heb je gewoon een hele. Daar heb je twee dingen van mijn jeugd, hoor. Ja, waar heb ik echt gewoon. Heb je gewoon de jaszakken van mijn regenjas op weg naar school. Aan de ene kant platgeslagen Snickers, aan de andere kant gejatte bastonjekoeken. Prop ze bij elkaar. Nou, dan begrijpt u wel waarom ik er zo uitzie als nu. Maar het is echt serieus. Ja. Het zijn echt die smaken. Het is ook gewoon heimwee. Ja, ja. Mm. Maar na een andere tijd. Heb jij dit ook, Meike? Want jullie hadden misschien geen bastonjekoek. Heb jij nog niet gegeten, zie ik. En mijn moeder die was heel gek op bakken. En die maakt fantastische taart. Maakte fantastische taart en gebak de hele dag. Maar ik eet eigenlijk bijna... Ik heb als kind eigenlijk al bijna geen zoete dingen gelust. Ik zat dan altijd weer met een potje augurken of ingelegde olijven. Als ze dan weer in Duitsland dat koffie drinken en zo, waar je dan om 4 uur enorme taarten moet eten. Ik vond het echt een hel. Ook kezertorten. Nee, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want Jacques neemt nu een tweede bastonjetoetje. Gelijk heb je. Jacques is gewoon de schaamte voorbij. En nee, ik ben gewoon een vuilnisvatje. Een klikootje, zeg maar. Helemaal niks mis mee. En ja, maar ook omdat je hem lekker vindt. Maar die jongens uit de polder die hebben heel veel nodig. Absoluut. Heb je wel gehoord? Regen, wind en ik moet straks weer terugfietsen. Ja. Maar zeg, dat is toch dat ontdekken we dus nu op de valreep van dit programma... dat jij eigenlijk helemaal geen zoetekauw bent. Nee. En hoe doe je dat dan met die tafels vol? Nou, ik maak altijd een dessert omdat mijn vrienden dat wel allemaal heel lekker vinden. Oh, en in dit kookboek staan wel allemaal dingen die ik kan eten. Ja. Mm-hmm. Niet te veel en niet dagelijks. Maar daarom heb ik die desserts ook bijna allemaal zelf bedacht. Dus ik heb bijvoorbeeld voor het hoofdstuk van Turkije heb ik een watermeloen granita met bevroren druiven, pistasnoot en olijfolie bedacht. Waarvan mijn Turkse vrienden zeggen, ik ken dat, vinden Turken echt niet zoet genoeg. Het is niet zoet. Ik wil een baklava. Nee, dus maar het klinkt ook echt als een hartig gerecht eigenlijk. Ja. Ja. Wat je daar maakt. Van mij is dat heel zoet. Maar, dus ik heb die toetjes ook allemaal, of desserts bijna allemaal zelf bedacht. Omdat ik iets, ik hou bijvoorbeeld wel van madeleines. Dus ik heb van Georgië heb ik een soort Georgische madeleine bedacht. Want dat vind ik dan wel met een 1 madeleine of zo. Ja, ik word ook echt snel misselijk van zoet. Ook omdat ik het bijna nooit eet. Nee, we willen dat allemaal niet op ons. Maar ik mag dit wel opeten. Jij mag het eten. Ik ben heel blij. Francie, nog even. Deze man doet, daar zit ook die heimwee-component in voor deze man. Ja. Deze DJ Kumar heet hij. Oh, ik vergeet één ingrediënt. Dat moet genoemd. Cola. Nou ja. Die had ik ook in die jaszak zitten. Echt waar? Cola. Een flinke scheut cola. Nou ja, hoe verzin je dit? Ja. We hebben dus een wedstrijd ooit gehad, die heette Lekker Vies. Daar kan die ook in weggezet worden. Daar kan hij in weggezet als je de ingrediënten zo naast elkaar hebt. Maar ja, het resultaat telt, hè? Ja, was dat moeilijk te maken? Nee. Kun je het gewoon in een zakje doen en meenemen? Zeker. Ja. Het ziet er nu vrij netjes uit, omdat ik het goed over heb gebracht. Maar je kunt het in een zakje doen. En dit is dus eigenlijk, en dat is natuurlijk toch wel een mooie toevalligheid met Kumar, dat het doet er niet zo heel veel toe dat dit gerecht er niet smashing uitziet. Het is het is gewoon qua smaak best indrukwekkend. Ik vind het ook heel creatief. Ja, huh? Ja, ik vind het ook leuk. Dus dit is echt een goede inzending waar we heel blij mee zijn. Mm-hmm. En die veel teweeg brengt ook maatschappelijk. Ook bij jou, in ieder geval bij emotioneel. Mij. Emotioneel zeker. Ondertussen krijgen we van alle kanten allerlei kanalen laten luisteraars weten dat appelallergie bestaat en heel vervelend kan zijn. En het mooie is, dat kan ik dus ook bevestigen, er is een therapie voor, die duurt verschrikkelijk lang. Dan kan je in de tussentijd ook gewoon appels gaan koken en dan is het probleem voor een deel opgelost. Hey. Sommige mensen kunnen echt helemaal niet tegen noten en appels. Mm-hmm. Die zijn zo allergisch dat ze ziek worden, maar dat heel vaak is dat niet. Ik heb mij daar nooit zo in verdiept. Dus excuses daarvoor. Jouw boek, Maaike, is een feest. Er staan ook nog veel vegetarische gerechten in. Dus het is een mix. Hoe noemen ze dat ook? Mix and match. Mix and match. Ja? Mag je dat zo zeggen? Ja, dat mag jij zo zeggen. Dus dit zou er eventueel ook bij kunnen. We weten nog niet bij welk land we dit plaatsen. Deze dat denk ik gewoon nog. Maar er is hoop, toch? Mm. We zien jou terug. Waarschijnlijk met een kookprogramma op tv of zo bij Omroep Max. Nee, ik wil niet op tv. Ja, dat zeg je niet. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Duits kookboek, toch? Nee. Duits kookboek gaat zeker op tv, gebeuren. Nou jongens. Ja. Hebben we nog inzendingen nodig, Francine? Nog even? Ja, we mogen er nog, als er nog een paar komen, dan ben ik heel blij. Want die finale is in december. Dus, 23 december. Dus er mogen nog een paar inzendingen komen. Met Yvette van Boven natuurlijk weer in de jury. Daarom, iedereen wil daarvoor koken. Wie niet? Mandjaren@ntr.nl. Dit was Mandjaren met Maaike Kruger, Jacques Hermes, Francine Knoijenga, Janne K. Kuiper, Petra Possel, de Kookhaven, de technici, Reiner van der Put en Willeke Groeneweg. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Zometeen Waldi van Genen met 5 dagen vanuit Rotterdam. En het gaat daar over de vergrijzing en de druk op de thuiszorg. Eigenlijk zouden we dit aan de mensen in Rotterdam moeten geven. Want dit is zo lekker en dan vloei je echt weer op. Heb je een leuke avond. Nou, we zijn er volgende week weer. Ook om 7 uur op Radio 1. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken.